सौ तेरी मैं कसम यही खाऊंगा कि ते वादे आनू मरा निभाऊंगा तुझे हर बारी अपना बनाऊंगा मैं तेरा बन जाऊंगा मैं तेरा बन जाऊंगा।